centymetrów za jedyne 979 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 grudnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 20 osób zginęło w święta na drogach. Policjanci zatrzymali ponad 500 pijanych kierowców. Do Sejmu trafił projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Małopolska przegrywa walkę ze smogiem, a dokładnie z wymianą starych pieców. Do 190 wypadków doszło w tym roku w czasie świąt. Zginęło 20 osób, a ponad 230 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 500 pijanych kierowców. Są dwie główne przyczyny wypadków, mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu bądź przejścia, jeśli mówimy o pieszych. A druga co do przyczyn to jest zawsze nadmierna prędkość, z tym, że ta druga zabiera najwięcej ze sobą istnień. Najwięcej ludzi ginie przez nadmierną prędkość, która towarzyszy wypadkom drogowym. Policyjna akcja, która ma poprawić bezpieczeństwo, potrwa do niedzieli. Skupiamy się przede wszystkim na tej płynności ruchu, ale to w tych dniach, kiedy dojeżdżają Polacy do tych miejsc, gdzie zaplanowali przyjechać, no i wtedy, kiedy będą wracać. Natomiast w tych dniach pomiędzy, czyli tak jak teraz jesteśmy, no to w szczególności będziemy zwracać uwagę na wykroczenia w ruchu drogowym, te drastyczne. Bloczki manatowe pójdą w ruch wtedy, kiedy ktoś zachowuje się nie tak jak trzeba przy przejściach dla pieszych, czyli niebezpiecznie na skrzyżowaniach, czy też przekracza prędkość nadmiernie. Będą też częste kontrole trzeźwości kierowców i stanu technicznego pojazdów. Projekt ustawy budżetowej na przyszły rok trafił do Sejmu. Zakłada brak deficytu. Dochody i wydatki wyniosą nieco ponad 435 miliardów złotych. Wpływy do budżetu ma zagwarantować m.in. blisko 4% wzrost gospodarczy czy dalsze uszczelnianie systemu podatkowego. Po stronie dochodów zapisano również 7 miliardów złotych zysku z NBP, 10% podwyżkę akcyzy na wyroby tytoniowe i alkoholowe oraz efekt rozszerzenia pracowniczych planów kapitałowych. W przyszłorocznym budżecie zagwarantowano pieniądze na realizację społecznych programów rządowych, m.in. 500+ i Dobry Start czy wypłatę 13. emerytury. Po stronie wydatków zapisano również wzrosty płac w budżetówce, inwestycje kolejowe i drogowe, czy wydatki na obronność, które zwiększą się o 5 miliardów złotych. Ustawa budżetowa zostanie rozpatrzona przez Sejm prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu, które odbędzie się w dniach 8-9 stycznia. Michał Fabisiak, Polskie Radio. O wyłudzenie ponad 1 700 000 zł oskarżone jest małżeństwo ze Słupska. 36-letnia kobieta i jej 40-letni mąż jako pracownicy terenowego biura korporacji finansowej Skarbiec mieli wyłudzić pieniądze od kilkuset osób w całym kraju. Według śledczych poszkodowani zawarli ze Skarbcem umowy pożyczek gotówkowych, wpłacili wymagane opłaty wstępne, jednak większość nie dostała ani pożyczek, ani zwrotu wniesionych opłat. Jak poinformował prokurator Paweł Wnuk, rzecznik Słupskiej Prokuratury Okręgowej, przestępczy proceder Anny i Wojciecha Eś obejmuje okres od marca 2008 do lipca 2014 roku, a małżeństwo miało uczynić z niego stałe źródło dochodu. Oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i odmówili składania wyjaśnień. Każdemu grozi do 12 lat więzienia. Oboje do tej pory nie byli karani sądownie. Z ustaleń śledztwa wynika, że małżeństwo ze Słupska działało wspólnie i w porozumieniu również z dyrektorami regionalnymi, członkami zarządu firmy Skarbiec, parabanku, który wiele razy zmieniał nazwę. W maju ruszył proces szefostwa firmy i pracowników. 22 osoby oskarżone są o wyłudzenie ponad 181 milionów złotych od prawie 74 tysięcy osób. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Z wymianą pieców mają spory problem małopolskie gminy. Wojewódzki plan zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z przestarzałych kotłów na węgiel i drewno został zrealizowany w 14%. W całym województwie z około 500 000 kotłów zlikwidowano zaledwie 26 tysięcy, mówi Natalia Mapiasik z Alarmu Smogowego. Przy tak powolnym tempie wymiany pozaklasowych kotłów małopolskie powietrze będzie jeszcze zanieczyszczone przez ponad 30 lat. Był założony plan redukcji emisji zanieczyszczeń w programie ochrony powietrza. Był to plan na 3 lata, możemy podsumować dwa z nich, no i niestety tylko i wyłącznie 14% celu wykonały gminy w Małopolsce. Według założeń programu ochrony powietrza do 2023 roku w Małopolsce nie powinno być żadnego kotła niespełniającego normy emisji spalin. Do tego zbliżyły się trzy gminy. Wieliczka ponad 61% redukcji emisji, Świątniki Górne 54% i Bolesław w powiecie olkuskim prawie 49%. Jest też 15 gmin, które nie wymieniły ani jednego kotła w ciągu tych dwóch lat. Między innymi gmina Lipnica Wielka, gmina Zawoja czy podkrakowska gmina Mogilany.

bo to wiążą słowo z dźwiękiem, kompozytor i ten drugi. Żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła szepnąć ze wdziękiem. Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Parararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko, piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm. W naszym studiu jest pan Dariusz Michalski. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, panu też. Człowiek encyklopedia, jeśli chodzi o polską muzykę rozrywkową. Dziennikarz, prezenter radiowy, historyk muzyki, miłośnik i znawca rock'n'rolla, a dzisiaj wystąpi w roli autora biografii, których już zresztą kilka pan napisał. Tak, i z radością to mówię. Całkiem miłe postaci. Całkiem miłe postacie. Dzisiaj pomówimy o biografii Jeremiego Przybory. Starszy pan B. Opowieść o Jeremim Przyborze. To nie jest pierwsza biografia dotycząca kabaretu starszych panów, która wyszła spod pana pióra, jeśli można tak powiedzieć. Druga oczywiście i tytuł mówi wszystko. Pierwsza, 14 lat temu, starszy pan A, Jeremi Przybora. Starszy pan był blisko. Kiedy ja tę książkę pisałem, mówię o tej pierwszej, tak, alfabetycznie i chronologicznie, miałem obok siebie zaprzyjaźnioną i chyba ufającą mi, nie, skreślę słowo chyba, na pewno ufającą mi panią Marię, kobietę niezwykłą, bo kochającą męża, a będącą krytyczną wobec wszystkiego, co on robił, a zwłaszcza co robił jego kompan, kumpel, wspólnik artystyczny Jeremi Przybora. Kobietę zgryźliwą, bardzo inteligentną, serdeczną, uszczypliwą. To cała przyjemność była z nią rozmawiać. I myśmy się umówili, że ona mi opowiada, spotykamy się znowu, żeby to wszystko wzajemnie poustawiać. Ja książkę napiszę, odczekamy czas jakiś i będzie biografia Jeremiego, czyli starszego pana B. Nie odczuwałem tego, co nastąpiło potem, bo potem nie to, że wzajemne relacje zgasły. Nie, nie, nie. Potem była ciężka praca. Ale kiedy książka już była gotowa, pani Maria zapytała: panie Dariuszu, pan myśli o książce o Jeremim? Ja mówię, już ją piszę. A mógłby pan poczekać? I zrozumiałem wtedy, że ona nie chce dzielić się pamięcią i serdecznością po swoim mężu z pamięcią i serdecznością wszystkich, którzy pamiętali obu starszych panów i no być właśnie, może bardziej lubili Jeremiego. Oni funkcjonują zawsze jako para, jeśli chodzi o kabaret starszych panów. A nie czuł pan jakiejś potrzeby uzupełnienia biografii pana Wasowskiego właśnie panem Przyborą? No bo w książce starszy pan B, pan Wasowski się niejako przewija. Oczywiście i w drugą stronę tak samo było, bo nie mogło być inaczej. No właśnie, bo to są jakby jeden organizm. Tak, i to organizm szczególny, bo wielokulturowy, powiedziałbym. Stawiałbym jednak akcent na radio, bo moim zdaniem istotą twórczości obu panów, a zwłaszcza Jeremiego, było to, że oni działali w naszej wyobraźni. Telewizja pokazuje, książka każe wrócić, inaczej się buduje zdania, inaczej informacje. W radiu, gdy się mówi, liczy się na słuchacza, że on to sobie wyobrazi, więc trzeba mu to opowiedzieć najpełniej, najbarwniej, możliwie najdokładniej, ale też zostawić mu duży, spory margines na tę wyobraźnię. Oni byli tego mistrzami, a Przybora szczególnie. I z tą książką o Jeremim było tak, że nawet nie pukałem do pani Marii później. Ona się oddalała, oddalała, przekładałem swoje teczki, skoro szyty całe to archiwum. Troszkę ono się kurzyło, byłem zajęty innymi sprawami i właściwie bardzo dobrze. Bo po drodze się działy dwie rzeczy, mianowicie pierwsza taka, że wszyscy już dojrzeli do tego, że wiedzą o Jeremim Przyborze wszystko, przecież dużo książek się ukazało. Napisał sobie 3 tomy memuarów, no to co może ktokolwiek, kto by chciał napisać? Co nowego jeszcze można odkryć? Otóż okazuje się, że bardzo dużo. Zaraz do memuarów powrócę, no a potem nastąpiło coś niezwykłego, mianowicie Magda Umer, przed którą będę zawsze chylić czoła, zdobyła się na rzecz niebywale odważną. Mianowicie to, co jej podarował cały czas myśląc, że Magda to opublikuje, czy swoje listy do w pewnym okresie swojej największej, bardzo trudnej miłości do Agnieszki Osieckiej, że Magda to zreaguje i opublikuje. I stało się z drugiej strony coś takiego, Osiecka zostawiła listy, które Agacie zostawiła. Mhm. I te dwie panie, bo tylko kobiety czymś takim mogły się zająć, Agata Pasent i Magda Umer, stwierdziły, że one wydadzą to. I to jest książka, ja ją będę czytać jeszcze wielokrotnie. Po pierwsze, jako mężczyznę ta książka mnie boli, bo pokazane zostało to, że Jeremi Przybora był sznurowadłem u obuwia Agnieszki Osieckiej. To tak, była taka dziwna miłość, tak, niszcząca. A jednocześnie bardzo mądrze potwierdziła mi moje przypuszczenie Magda Umer, że oni zakochali się w swojej twórczości przede wszystkim i chcieli, żeby ta twórczość i notatki do niej zostały. No bo kto publikuje tak intymne listy? A zaraz ten, kto chce, żeby te listy się ukazały, ale proszę zauważyć, że te listy podległy autocenzurze. Tu jest urwane, tu zakreślone, tu niedopowiedziane. Oni chcieli, żeby ukazało się to, co się ukazało i nic więcej. A czy to była konfrontacja? Ja sądzę, że przez cały czas była konfrontacja. Jeremi Przybora był wybitnie inteligentnym człowiekiem, żeby nie zdawał sobie sprawy, że uczestniczy w pewnej grze, jest tylko pionkiem, ma tu hetmana, tu królową, to wciąż jest Agnieszka Osiecka i pisze do niej, zostało napisane. Trudno, na papierze. On już tego nie zgubi. No to postanowił w jakiś sposób to spożytkować. I w mojej książce to jest i ja szczerze powiem, że ja tę książkę 3 razy pisałem. Raz pisałem to, co wiedziałem, czego się dowiedziałem, a bardzo trudno było dowiedzieć się. Drugi raz, kiedy przeczytałem te listy, porozmawiałem z Agnieszką. Była otwarta, serdeczna, powiedziała mi jeszcze do tego dużo więcej rzeczy. I trzeci raz z pewnego powodu, ale może o tym powiem później, żeby jakaś narracja i zaskoczenie było u słuchacza. To może posłuchajmy teraz Irena Kwiatkowska, Tango Kat oraz List z choinki. Kiedy mój żalak w knajpie pod knotem zabiło serce radosnym łomotem, zabiło serce, a ciało zadrżało, wiedziało, że się stało to, co stać się miało. A potem w noce zbryzgane gwiazdami, gdy moich pieszczot go znużył aksamit, od dla rozrywki mi bijał masami, a ja szeptałam wtedy cicho słowa te: ratuj, ratuj, ja przebaczę wszystko ci jak bratu. Dręcz mnie ręcznie, smagaj, poniewieraj, staraj, truj. Ach, butem, knutem, znęcę się nad ciałem mym zepsutem. Za cię, dla cię, w szmacie ja pójdę na kraj świata, Kacię. Kiedy zabrali go z knajpy pod knotem, zabiło serce bolesnym łomotem, zabiło serce, a ciało zadrżało, wiedziało, że się stało to, co stać się miało. A teraz w noce, raniące gwiazdami, na mego ciała spogląda maksamit i ślady razów rachując ze łzami, do fotografii jego szepcę słowa te: katuj, tratuj, ja przebaczę wszystko ci jak bratu. Męcz mnie, dręcz mnie ręcznie, smagaj, poniewieraj, staraj, truj. Och, butem, knutem, znęcaj się nad ciałem mym zepsutem. Za cię, dla cię, w szmacie ja pójdę na kraj świata, Kacie mój. List z choinki. Wybraliśmy się z przyjacielem, tym razem dość wcześnie, na zakup choinki, żeby zdobyć ładny egzemplarz. Ale tym razem dość wcześnie trudno było o ładne egzemplarze, więc poprzestaliśmy na nieładnym i właśnie ruszyliśmy już w drogę powrotną, zastanawiając się nad tym, jakby tu wspomnianą świerczynę, drapaczynę ucharakteryzować na dorodne drzewko,

miejsce, w którym były kiedyś drzwi, to staram się namacać ramę w ścianie, znaleźć pod słomianką coś, co przypomina klucz i te drzwi otworzyć, wejść i dalej szukać. Ja nie lubię przeszkód, przeszkody mi pomagają w tym czasie pisania, ale w tym przypadku trafiłem naprawdę na strasznie trudny temat i strasznie trudną osobę. I musiałem tego Jeremiego rozgryzać, rozpracowywać, że tak powiem, to jest okrutne słowo, więc się w język gryzę, ale poznawałem go wtedy na nowo. No i dzięki temu, że pan wspomniał paręnaście minut temu, że kilka książek napisałem, tak, te książki mi pomogły, albowiem ktoś tam pisze pracę magisterską, pomogłem jakiejś doktorantce i cały czas niepisana umowa była taka, ja tobie, ja pani, ale jeśli będę prosić o rewanż, bardzo proszę. I pewna doktorantka bardzo mi pomogła, bo dzięki niej mogłem dojść do bardzo ważnych dokumentów powstałych w latach 40., tych jeszcze przedstalinowskich, 50., tych bardzo stalinowskich i później z pięknymi dopiskami, na przykład w ankiecie osobowej, pochodzenie burżuazyjne. Tak. W przypadku Jeremiego Przybory, to robi wrażenie dzisiaj na młodym czytelniku. I zacząłem poznawać tego Jeremiego poprzez dokumenty i jego najbliższych, o których nie chciał pisać. Gorzej, bo to się przerodziło w jakby, nie chcę używać słowa obsesja, ale też w taki stan u kota Przybory, bo co chciał wiedzieć, to mi przekazywał, a co chciał wygumkować ze swojej pamięci, czego dziś żałuję, to robił to bardzo pracowicie, wobec czego wciąż miałem jakieś dziury. I na przykład w przypadku drugiej żony Jeremiego Przybory wiem, kiedy się urodziła i wiem mniej więcej, kiedy odeszła, a to powinna rodzina wiedzieć. No ale tak to jest właśnie z wiedzą, z rodziną i z tym wszystkim, z czym miałem do czynienia pisząc o takim eleganckim dżentelmenie, jakim był Jeremi Przybora. Trudni są ludzie. Korzystanie ze swego rodzaju autobiografii, jaką były memuary, nie niesie ze sobą ryzyka, że pisząc o sobie będę się troszeczkę wybielał, będę troszeczkę koloryzował. Ależ oczywiście. Tylko ja czytałem te memuary bardzo bogate w coś jeszcze, co jest dla mnie wielkim skarbem. Po drodze, pisząc różne książki, przeważnie związane z muzyką rozrywkową, a właściwie z muzyką rozrywkową tyle i z Polską przede wszystkim, ja rozmawiałem z różnymi ludźmi. I potrafiłem na te rozmowy przychodzić przygotowanym. To nie było pytanie dziennikarskie i odpowiedź. Niech mi pan powie coś o Bachu, jak pewna blondynka z telewizji zwróciła się do Jana Webera. Co jej odpowiedział Weber? Nie powtórzę, bo nie są to eleganckie słowa, a on potrafił piętrowo przeklinać w takich sytuacjach, ale z każdej rozmowy, która niby miała trwać pół godziny, przeradzała się w godzinną dysputę, w półtora godzinne wspominanie, z każdej rozmowy wynosiłem coś, co było dla mnie takim rodzajem wyróżnienia. Och, panie Darku, ja panu to wszystko powiedziałam? Albo niemożliwe. Ja to wszystko pamiętam. Wie pan co? Przez tyle lat usiłowałem sobie przypomnieć. I to mi wszystko mówili. Pani Maria Wasowska, to mi mówił Więcisław Gliński. Na spotkanie, z którym napisałem książkę o bardzo trudnej osobie Alinie Janowskiej, pojechałem ostrzeżony. On jest już bardzo ciężko chory i nie zajmuj mu czasu, bo go zmęczysz. Zastałem dżentelmena przygotowanego na tę rozmowę i kiedy jego opiekunka dawała mi okiem znać, że już on mówi do niej, przestań pana denerwować, bo ja panu chcę jeszcze powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawa rozmowa. Czyli trafił na rozmówcę po prostu przygotowanego i to mu sprawiło przyjemność. Ja niczego nie wyrzucałem z tych rozmów i to zostało przy różnych kolejnych książkach jako wsparcie dokumentalne. No faktycznie, bo tych książek napisał pan kilka i to potężnych, całą encyklopedię można powiedzieć, również spod pana ręki wyszły. Czyli jako autor jest pan po prostu przygotowany do prowadzenia rozmów. Z szacunkiem dla rozmówcy, tak, autor powinien się zachowywać. Napisał pan też biografię Kaliny Jędrusik, to była jedna z ulubionych artystek kabaretu starszych panów. Posłuchajmy może piosenki w wykonaniu tej znakomitej aktorki. Się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy dziesiątki już serc, wypalił do zbliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę mu trawię żarem, ja cierpieć muszę. Że ome ciało tak opętało, choć oprócz ciała mam przecież i duszę, bo we mnie ten seks jak zapaścią zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks. Dlaczego stale zły losu palec dotyka mnie tym nadmiarem? Za jakie grzechy płci mojej cechy zmysłowym dręczą oparem? Niech tylko lekko pochylę dekolt już męski ściele się trup. Niech wypnę odrobineczkę biodro już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mamy. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy dziesiątki już serc. Wypalił do zgliszczy, kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten. Nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę mu trawię żarem, ja cierpieć muszę. Że ją my ciało tak opętało, choć oprócz ciała mam przecież i duszę. Bo we mnie ten seks jak chwastią zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks. W 80 podróży dookoła świata. Na ostatnią zbiorową wycieczkę autokarową wybrałem się w roku 1988 do Hiszpanii, pełny gorączkowego dążenia, żeby zobaczyć jak najwięcej, bo drugi raz może się nie powtórzyć. Kolekcja wrażeń była pokaźna. Barcelona z arcydziełami Gaudiego, wizyta w Muzeum Picassa, która uświadomiła mi, że artystyczne poszukiwania geniusza wynikały z faktu, że już jako nastolatek potrafił malować jak dawni mistrzowie. Patrzę na kolejne slajdy z tej wycieczki. Sanktuarium Świętej Teresy, Zawilli i Alcazar w Segowii, niewątpliwie pierwowzór fantasmagorii Ludwika Bawarskiego w Neuschwanstein czy disneyowskiego zamku Królewnej Śnieżki. Dalej mamy zbudowany na planie rusztu, na którym wedle hagiografów upieczono świętego Wawrzyńca, pałac Filipa II w Escurialu, ponure, pozbawione uliczek ściany w Toledo, swoim charakterem przypominające Hiszpanię sprzed rekonkwisty. Jest Dolina Poległych i grobowiec Franco, z którego już współcześnie hiszpańska lewica wyekspitowała Caudillo, wprowadzając nowoczesne standardy polityki pojednania. W tamtych czasach o hiszpańskiej wojnie domowej wiedziałem tyle co nic, zatruty komunistycznymi schematami. Patrzyłem na konflikt przez śmierć Federico Garcia Lorki, nie wiedząc, że ten wybitny poeta, rozstrzelany przez frankistów, poległ nie za sprawę rewolucji, a za swój homoseksualizm. Niestety, moimi ówczesnymi emocjami kierował Hemingway, komu bije dzwon, a nie zakazany Orwell. Dziś nie mam wątpliwości. Franco, wkraczając w chwili, kiedy zamknięte były wszystkie klasztory i kościoły oraz trwała rzeź księży, ocalił Hiszpanię, a być może nawet całą Europę przed komunizmem. W dodatku nie dał wsiąść się w machinę wojenną Hitlera, czym uratował swój kraj po raz drugi. W trakcie wojny pomagał Polakom, ratował Żydów, nie dał się obalić, doprowadzając swój kraj do dobrobytu i demokracji, którą oczywiście dziś wykorzystują jego wrogowie. I dalej w biegu La Giralda, czy Giralda, Sewilli, minaret, który pozostał po dawnym meczecie i meskita w Kordobie, katedra wbudowana w olbrzymi meczet wśród pasiastych kolumn, prawdziwy las. Całość uratował arcykatolicki władca Karol V, który mówiąc, zniszczyliście coś, co było jedyne w swoim rodzaju i postawiliście coś, co można zobaczyć wszędzie, wstrzymał dalszą dewastację. W mauretańskiej Alhambrze przypomina mi się wiersz Mickiewicza Alpuchara, który ku zdumieniu uczestników wycieczki recytuje w całości. Na koniec wykonuje skok przez Cieśninę Gibraltarską do Ceuty. Nocami wspólnie z kierowcą słucham Londynu. W Polsce trwa kolejne gorące lato. Donoszą o strajkach. Kiedy pada zapowiedź okrągłego stołu, wiatr z nad morza wydaje mi się wiatrem historii. Intuicja mnie nie zawiodła. historia ruszyła z kopyta tej jesieni. Niedługo potem pisałem o mieszkańcach Kastylii, którzy jesienią roku 1492 żyli dalej jak ich przodkowie, nie uświadamiając sobie, że wraz z odkryciem Ameryki ich świat bezapelacyjnie się skończył. Że nieznane jutro będzie odmienne od wczoraj, choć na razie nie zauważali żadnej różnicy. Słyszeliśmy Kainę Jędrusik i felieton Marcina Wolskiego, a naszym gościem jest Dariusz Michalski, autor biografii Jeremiego Przybory. Proszę powiedzieć, fenomen kabaretu starszych panów, to jest stare pytanie, oklepane, zadaję je każdemu, ale to był fenomen, to było coś niewyobrażalnego na szarym niebie PRL-u. Ja najpierw powiem, co było oczywiste. 85 tysięcy podobno, a może prawie na pewno było telewizorów w 58 roku. No właśnie. Wystartował kabaret starszych panów. Tak, tylko proszę pamiętać, to był jeden program, konkurencji nie miał żadnej. Krótko w ciągu dnia był nadawany i nie przez wszystkie dni tygodnia. Oglądało wtedy telewizję stadnie całe polskie społeczeństwo. No tak, u sąsiadów rodziny się zbierano. Były czteroosobowe, sąsiedzi, więc ja wyliczyłem razem z profesorem Andrzejem Strzeleckim, że co najmniej 10-12 osób oglądało telewizję, a zwłaszcza jej ciekawe fragmenty, czyli teatr telewizji, za co chwała Hanuszkiewiczowi i wszystkim następnym, i coś rozrywkowego, nie do końca zrozumianego, czyli kabaret starszych panów. Bo są ładne kobiety, są fajne piosenki, coś się dzieje, nie do końca wiadomo co, ale to jest sympatyczne. Jeżeli 10 osób w 85 tysiącach domów oglądało to, to milion ludzi poznało kabaret starszych panów i się do niego co jakiś czas przyzwyczaiło, zaczęło myśleć i mówić Przyborą i śpiewać, może nie do końca czysto, ale nie ma znaczenia, te swingujące, cudowne, atrakcyjne przeboje i gimnastyki rytmicznej Jeremiego Przybory, i społeczeństwo się okazało bardzo chwytliwe, bardzo chłonne i bardzo z dużą wyobraźnią, ponieważ istotą kabaretu starszych panów, powtórzę tu, i nie dlatego, że radiowiec z radiowcem rozmawia o radiu, ale radio jest najwspanialszym medium, które zmusza, skłania do wyobraźni. I kabaret starszych panów skłaniał do wyobraźni. Jedną poprawkę trzeba dodać, ja w książce nie napisałem, bo kilku rzeczy nie napisałem. Zostawiłem miejsce do przemyśleń dla czytelnika, ale proszę panów i proszę państwa, ten kabaret nie był kabaretem tak naprawdę, ponieważ tam to było mini przedstawienie, które miało początek, przebieg, koniec, wymyślona historyjka, w to wetkane perełki, czyli piosenki, dialożki, te postaci dwóch eleganckich panów i już. Kabaret prawdziwy to jest oczywiście zestaw piosenek, zestaw blackoutów, zestaw dialogów. Czym się zacznie, czym się skończy, to można zmieniać w trakcie. Tu nie. Tu logika była. Ale wszystko jedno, oni to nazwali kabaretem, bo im to było wygodnie, oni, czyli Wasowski i Przybora. I raptem ludziom ta wyobraźnia zaczęła pracować. A jak wygląda hrabina Tyłbaczewska? A czy Kalina Jędrusik rzeczywiście jest tak ponętna, jak wygląda na ekranie? A czy Jeremi Przybora rzeczywiście nosi sztuczkowe spodnie? A Jerzy Wasowski, Melonik lub Szapoklak tak się prezentowali? To było bardzo ważne. To bardzo ukulturalniło polskie społeczeństwo i to potem zaczęło mieć wpływ na to, w ogóle na polską rozrywkę, na to, jacy jesteśmy, jak myślimy, jak odbieramy, jak przekazujemy. I wtedy to była rozrywka na najwyższym poziomie. Absolutnie na najwyższym poziomie. Więcej powiem, wydaje mi się, że w całej środkowej Europie nigdzie, w żadnej telewizji, w żadnym kraju nie było czegoś takiego, co mieliśmy my, kabaret starszych panów w Polsce. Przybora tęsknił za tą Polską przedwojenną? Zawsze tęsknił. Bo to tęsknił panicz Przybora, który się wychował w dość bogatych czasach. Miał gosposie, ojciec jego oczywiście, bardzo posażny dżentelmen. Wychował się w świecie dobrych gramofonów, dobrych strojów, dobrych smaków, ciekawych ludzi, muzyki poważnej, rozrywkowej, filmów, na którego przemycano jako małe dziecko, a potem chodził świadomie. Wszystko widział w tych czasach, więcej, które sobie sam wypracował, bo kiedy był już dorosłym mężczyzną, i został zatrudniony do Polskiego Radia. Chwała zresztą tym, którzy ulegli jego głosowi i ten głos zatrudnili. No bo był lektorem, tak? No. Był lektorem i wykonywał inne prace również. Potem już rozrywkowe. No to jeśli on w drugiej połowie 30 lat zarabiał 400 zł, to był bardzo bogatym człowiekiem. To co się dziwić, że w latach późnych 40 do 48, on tęsknił do tamtych czasów i on chciał je przywrócić. I kiedy pracował i tworzył pokrzywy nad Bordeaux w Radiu Bydgoskim, w rozgłośni Polskiego Radia Bydgoszczy, to on tam starał się przemycać te czasy i te postaci ocalać od zapomnienia. W związku z czym te jego piosenki bardzo śmiałe tam się pojawiły. Chcę zwrócić uwagę na to, że kiedy on zaczął tworzyć Teatr Eterek z Jerzym Wasowskim, i dobrze, że tych dwóch się zetknęło po raz kolejny, tak, to przypadek jest niebywale dowcipny, jeśli chodzi o koleje losu różnych ludzi. I on ich zetknął i stworzył z nich parę, może nie przyjaciół, bo przyjaciółmi chyba nie byli, ale rozumiejący się w każdej nutce, w każdym zdaniu współpracowników, to przecież Jeremi Przybora był bardzo śmiały. Jeśli w 48 chyba roku już to był chyba 50. Jeżeli Wiera Gran zaśpiewała wtedy piosenkę Prysły Zmysły, mhm, w czasach stalinowskich, Jeremi Przybora na to się zdobył, sądząc, że dowcipny będzie cenzor, dowcipny będzie jego kierownik, poczucie humoru będzie miał ktoś inny i nic się nie stanie. I nic się nie stało. Straceńcza odwaga. Podziwiałem to i do dziś podziwiam u Jeremiego Przybory. I dlatego on, przypuszczam, pan dodał do tego te kobiety, miłości, żony i to całe damskie towarzystwo, które bardzo go frapowało, no to te piosenki aż tchną erotyzmem, prawie każda. No to tylko posłuchajmy piosenki, która nie tchnie erotyzmem. Z kolei Wesołe jest życie staruszka, no może we wspomnieniach. Dobrze. Jeszcze tylko parę wiosen, jeszcze parę przygód z losem, jeszcze tylko parę zim i refrenem zabrzmisz tym. Wesołe jest życie staruszka, wesołe jak piosnka jest ta, gdzie stąpnie zakwita mudruszka i świat doń się śmieje, ha, ha. Gdzie stąpnie zakwita mudruszka i świat doń się śmieje, ha, ha. To, że będzie się dotkniętym przez dla płci indyferentyzm, to nie znaczy jeszcze, żeć miłych wrażeń nie da płeć. Wesołe jest życie staruszka, gdzie spojrzy tam bóstwo co krok. Tu bziuścik zachwyci tam nóżka, bo nie ten już wzrok. Tu pióści zachwyci ta mnóżka, bo nie ten już wzrok. Jeszcze tylko parę wiosen, jeszcze parę przygód z losem i kłopotów będzie mniej, ach, cierpliwość tylko miej. Wesołe jest życie staruszka, choć wczoraj zmoczyła go łza. Suchutki już dzisiaj wstał z łóżka, bo pamięć nie ta. Suchutki już dzisiaj wstał z łóżka, bo pamięć nie ta. Płoniesz więc niecierpliwości, żeby dożyć tych radości. Guzik rwiesz i wdzianko mniesz, tak już być staruszkiem chcesz. Ach, ach, wesołe jest życie staruszka, wesołe jak piosnka jest ta, gdzie stąpnie zakwita mudruszka i świat doń się śmieje, ha, ha. Gdzie stąpnie zakwita mudruszka i świat doń się śmieje. Wesołe jest życie staruszka. Wiesław Michnikowski. Wspomniał pan, że przed spotkaniem, że Wiesław Michnikowski był znakomitym interpretatorem tekstów Przybory. Właśnie, dobrze, że to nazwisko padło i dobrze, że to określenie. Ja cały czas, to pan widział po mojej minie, śmiałem się wewnętrznie, słuchając tej piosenki po raz, nie wiem, 1242. Mogę jeszcze tyle razy jej słuchać, bo uważam, że w tej, ale nie tylko w tej piosence, w tym nagraniu, zawiera się wszystko, co składało się na Przyborę, Wasowskiego, Kabaret Starszych Panów, ten język, tych aktorów, przyjaciół, którzy to zrozumieli, bo po pierwsze, znakomita, skoczna, swingująca muzyka. Po drugie, nagranie. Zostało dokonane niedaleko od nas, Studium 2, bo w nim jedynym były takie stare organy, na których potrafili grać Tadeusz Suchocki i starszy Bożym, Juliusz Bożym. Jerzy Wasowski nie grał na organach, bał się ich. Po trzecie, fantastyczny tekst, wyprzedzający coś, czego na przykład nie lubił Frank Sinatra. Kiedy Sinatra zaśpiewał My Way i musiał się rozliczać z życia, które za 20 lat będzie, ale teraz, zrobił awanturę Polowi Ance, że taki tekst napisał i do tego go zmusił. A tutaj było cudowne poczucie humoru, bo Michnikowski nie dość, że sobie wyobrażał, że on będzie tym rzeźkim staruszkiem, ale skazanym na indyferentyzm, jak powiedział, to on jeszcze bardzo dużo dodał w trakcie nagrywania piosenki przy Bożej Wasowskiemu, że on chciałby ją tak zinterpretować, tym właśnie głosem. To jest przykład symbiozy artystycznej genialny. W przypadku wielu piosenek, przede wszystkim Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, używam tego słowa, bo to naprawdę było genialne, wyprzedzające czas i ponadczasowe. Fantastyczne. Symbioza artystyczna, wydaje się, łączyła Przyborę z jego również aktorami, którzy wykonywali jego utwory, na przykład no, cały Frauzimmer, czyli pani Krauftówna, pani Sienkiewicz. Oczywiście, oni sobie podpowiadali i też usłyszałem to od pani Marii Wasowskiej, powtórzyła mi to później Magda Umer, kiedy trzeba było wpisać na planszy na przykład słowa reżyser, to oni między sobą, może ty byś napisał, ale ja nie jestem reżyserem, zwracał się Przybora do Wasowskiego. Wasowski mówi, ja też nie, ponieważ oni uważali, że oni poddawali aktorom pewne rady, aktorzy z nich korzystali, rozwijali. I było to, co było, jako wspólny twór znakomity. Co stało się zresztą powodem swego rodzaju rozpaczy Jeremiego Przybory. Bo kiedy w czasach prezesa Szczepańskiego za poduszczeniem scenograf Ksymeny Zanieckiej okazało się, że można, bo wszyscy chcą, żeby powtórzyć Kabaret Starszych Panów, ale inaczej. Stereo, w kolorze, ze schodami. To był kabaret jeszcze Starszych Panów, tak? Tak jest. I żeby to było jeszcze lepsze i bardzo nowoczesne, to się okazało, że po prostu nie ma niczego z tego dawnego kabaretu, że młodzi aktorzy nie rozumieją, na czym to polega, a starzy nie są w stanie z nimi korespondować. I ja nie powiem, że jestem stuprocentowo przekonany o tym, co za chwilę powiem, ale poza pierwszą prezentacją kabaretu Jeszcze Starszych Panów, następne nagrano, bo taka była umowa, i jak to się mówiono w telewizji, zapuszkowano, czyli czekały, może będzie dobry czas na emisję. Nigdy nie było. Jeremi był zrozpaczony, bo dla niego była to oznaka starości tego wciąż młodego, niby starszego pana. Mój czas już się skończył, mnie już nikt nie chce. I wtedy się pojawiło kolejne dziwo w jego życiu, czyli jak to ładnie opisywał rusałka o przezroczystych oczach z wykształceniem polonistycznym, czyli Magda Umer, która go ściągnęła do telewizji. Już nie powiem więcej, muszę odesłać słuchaczy w roli czytelników do tej książki. No właśnie, za dużo nie możemy powiedzieć, żeby się dowiedzieli tych szczegółów, ale powiem z grubsza, że ona otworzyła, otrzepała Jeremiego Przyborę, tchnęła w niego ducha, no a potem zrobiła rzecz genialną, ponieważ namówiła go do zrobienia przedstawienia Zimy Żal we Wrocławiu, które trysnęło na całą Polskę jako... To były lata 80., tak? Tak, tak. Jako egzamin dla młodych aktorów i młodych artystów z tego, co rozumieją z Jeremiego Przybory. Okazało się, że publiczność ich rozumie jeszcze więcej i tej publiczności Przybora zaczął być potrzebny. Ludzie znowu zaczęli mówić językiem Przybory, znowu te piosenki okazały się trafione już nie w dziesiątkę, a w dwudziestkę. Okazał się człowiekiem swoich nowych czasów. I chylę czoła przed Magdą. No i bardzo się cieszę, bo po prostu ten Jeremi odżył. Potem odżył jeszcze raz, kiedy dwaj Januszowie, czyli Stokłosa i Józefowicz, namówili go do zrobienia musicalu Piotruś Pan. No i potem odżył Jeremi Przybora po prostu, bo mu życie już zaczęło się splatać. Te nitki w jego biografii, one gdzieś się porozupływały, to wszystko się rozbiegło. Tu romans, tu kobieta, tu niedomiłość, że nie powiem językiem prawie Przybory. Tu coś straceńczego, tu westnienie. Natomiast Tango Cat pan przypomniał bardzo dobrze w genialnym wykonaniu Ireny Kwiatkowskiej. Pani Ireny Kwiatkowskiej. Proszę Państwa, powiedziałem przed pół godziną, że ja pisałem książkę po raz trzeci. To się stało wtedy, kiedy coś mi zaczęło cykać w głowie, że ja wszystko napisałem o przyborze. Wiele rzeczy na nowo przypomniałem, wiele zrewidowałem. To wszystko jest ułożone, ale czegoś tu brakuje. I zacząłem czytać jeszcze raz teksty Jeremiego Przybory. Pomijam, że genialne pod względem polskości i tworzenia pewnych figur językowych. I stwierdziłem, te wszystkie wewnętrzenia kobiet to nie kobiety skamlą u mężczyzn, tylko to jest odwrócenie. Kobiety śpiewają Jeremiego Przyborę. O jego nieudanych romansach, o jego miłości, którą sobie wyobrażał. Nie zakocham się tej wiosny już w nikim. To Jeremi Przybora. A to on, ale to Jeremi to Osieckie, Przybora, prawda, o tej miłości. Tak jest, ale głosem i w wykonaniu, w interpretacji kobiety. No, trzeba być bardzo inteligentnym, żeby na coś takiego wpaść. I tak należy czytać większość tych, powiedzmy, tak, erotycznych, ale miłosnych piosenek Jeremiego Przybora. Dzięki pańskiej książce dowiedziałem się, że piosenka Kaziu Zakochaj się dotyczy pana Kazimierza Kuca. Cudowna historia podczas tworzenia nieudanego filmu zresztą. Natomiast pan mnie zapytał, kiedy szliśmy tutaj, czy ja znałem Jeremiego Przybora. Mm-hmm. Ponieważ pan może zapomnieć o tym pytaniu, on jest bardzo ważny. Odpowiadam, nie. Ja się z Jeremim Przyborą spotkałem dwa razy. Raz osobiście, a raz telefonicznie. Kiedyś było Polskie Radio BIS i miało audycję niedzielną w roli głównej. I w roli głównej miała być Magda Umer. Mm-hmm. Podała mi nazwiska tych osób, które powinny telefonicznie o niej opowiadać. Mówi, oczywiście Jeremi musi powiedzieć. Zadzwoniłem do Jeremiego Przybory. Tak, tak, słucham, Polskie Radio, bardzo dobrze. Magda! Rozjaśnił się głos i oczy się otworzyły szeroko. Nie, oczywiście. Wie pan, ja już nikomu nie udzielam wywiadów, z nikim nie rozmawiam. Ale o Magdzie oczywiście. Powiedział bardzo dużo, bardzo ładnie. Minęło ze dwa miesiące. Spotkaliśmy się na Placu Zamkowym, bo okazało się, że mieliśmy wspólnego optyka. Aha. On przede mną coś załatwiał, ja po nim. Kiedy coś powiedziałem, tak odwrócił się w moją stronę, ale nie dając mi do zrozumienia, że cokolwiek mu głos czy postać moja mówią. Potem szliśmy przez Plac Zamkowy, on wolniej, ja szybciej, ukłoniłem mu się. On mówi, pan Dariusz, głos, BIS, a Magda, no wie pan, bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że wtedy o Magdzie opowiedziałem. Znakomite ucho jak na poetę. Tak, i tyle było mojej znajomości z Jeremim Przyborą. Ale pokochałem jego piosenki, pokochałem jego kulturę, pokochałem jego wyobraźnię i właściwie, jeśli mogę apelować do nauczycieli, wszystko jedno, szkół średnich czy uczelni, czytajcie Przyborę i każcie swoim uczniom, swoim studentom czytać Przyborę, nauczycie się języka polskiego. Pięknego i stwierdzicie, że jest polskiego. Fantastyczny, piękny i cudowny. To może cudowne tanie dranie. My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie. Nie potrzeba mnożyć zdań, by powiedzieć im lapań i lapanów tani drań. Esta, esta, esta, esta. Za świństewka drobne, proszę pani, pani płaci grosze. I za świństwo większe skali, budżet panu nie nawali. Stosujemy zniżek system za abonamencik świństew. To rąk nie chce kalać zań, je pokala tanio drań. My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie. Nie potrzeba mnożyć zdań, by powiedzieć im lapań i lapanów tani drań. Esta, esta, esta, esta. Zakopanie trupa w porcie, zakładanie myszy w torcie, uwiedzenie córki w poście, uczynienie dziurki w moście, zanurzenie wuja w stawie, osaczenie pary w trawie, usuwanie zbędnych pań wykonuje tani drań. My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie. Nie potrzeba mnożyć zdań, by powiedzieć im lapań i lapanów tanie drań. Dokuczanie radiem z góry, wymuszanie przez tortury, usypianie ekstra proszkiem, uduszenie przez pończaszkę, obrzydzanie cynaderką, usuwanie śladu ścierką. Całą listę takich dań oferuje tani drań. A my jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie. Nie potrzeba mnożyć zdań, by powiedzieć im łapań i łapanów tani drań. Tak jest. Bardzo się cieszę, że pan przypomniał tę piosenkę, bo ona dowodzi ponad wszystko, jakim ważnym składnikiem sukcesu kabaretu starszych panów byli jego aktorzy. Bo w tej piosence Michnikowski podpowiedział, żeby obydwaj, czyli oni Czechowicz, ci dwaj tani dranie, założyli czapki oprychówki i żeby mówili la, la kogo? Tak jak mówi, powiedzmy, Marginę z Warsiawka. A Czechowicz, który znał tę Warsiawkę bardzo dobrze, wprowadził to słowo esta, esta jako przerywnik, nic nie mówiąc. To właśnie przykład, jak oni razem wspólnie działali. Starsi panowie z młodszymi artystami i eleganckimi paniami. Cudowne to było. Cudowne. Odsyłam do książki wszystkich państwa, ponieważ, a właśnie, pytanie takie już kończymy, podsumowujemy. Czy obraz, który miał pan w głowie wcześniej, przed przystąpieniem do pracy nad książką, a obraz, który się wyłonił, Jeremiego Przybory, to był ten sam człowiek, czy diametralnie się na przykład pan zdziwił, rozczarował albo zachwycił? Ja za każdym razem, kiedy już uzupełniałem w tej trzeciej, na tym trzecim, ostatnim etapie pisania książki, za każdym razem sam się dziwiłem, że ten Jeremi Przybora jeszcze taki jest. Wielowymiarowy, bardzo ciekawy, w gruncie rzeczy chyba spełniony, bo sądzę, że ostatnia żona Alicja Wild pozwoliła mu uwierzyć w siebie, że był tym paniczem, który po przejściach stał się panem, nie do końca starszym, bo panem elegancji. Jeremim. Tak, panem Jeremim. A jakieś plany, publikacje, jakieś nowych książek, nad czymś pan pracuje? Dobrze, trzy, ale nie powiem. Wszyscy mówią, żeby nie zapeszyć. Nie, to wszystko zależy od rynku, od wydawcy, od przyszłego czytelnika. No oczywiście, kiedyś skończę biografię Elvisa Presleya i historię rock'n'rolla też napiszę, ale to będzie trochę później. Bardzo dziękuję. Rozmawialiśmy z panem Dariuszem Michalskim. Dziękuję bardzo. Ja się kłaniam państwu, Łukasz Szwed. Pani Monika, Monika, Monika. Pani Monika, to jest taka muzyka, o której skrzypce po nocach śnią, a ja walca domino, że aż huczy pianino. Na cztery ręce co dzień gram z Moniką mą. Pani Monika, to jest cel wędrownika zapatrzonego w daleki świat, a ja u niej z kompotem mam obiady. Już po żadnych garkuchniach zup nie będę jadł. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując smartfona Samsung A10 z 8-rdzeniowym procesorem zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 549 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Fajna impreza i cały czas się rozkręca. A pewnie baw się. Nie żałuj sobie zabawy. Należy ci się. Raz się żyje. Nie będę ci przeszkadzał. Poczekam na ciebie w domu. No, do zobaczenia rano. To ja, twój Gac. Się Gacowi. Sięgnij po Litorsal Alko Detox. Suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alko Detox. Nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alko Detox. Musujący pogromca kaca. Zdrowit. W wielkim teście produktów Aldi. Czas na przerwę. Konkretnie dla mnie. Państwo wybaczą, ale muszę się zrelaksować przy kubku aromatycznej kawy ziarnistej Caffè Crema Moreno. 1 kg za 22 zł. Także kochanieńcy, później wszystko załatwimy. A ty po co wracasz do Aldi? Wybierz swój ulubiony produkt na zawszealdi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi. Teraz